Гаворыць радыё Свабода. У Менску 6 гадзіну праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Рада бяспекі ААН, якая ў аўторак абмяркоўвала за зачыненымі дзвярыма сітуацыю ў Йемені, не прыняла ніякай заявы. Агенцтвы паведамляюцца з пасылкай на дыпламатаў, што прапанаваны Нямеччыны і Лібанам праект заявы, у якім выказвалася занепакоенасць у звязку з сітуацыяй у Йемені, не быў падтрыманы шэрагам краінаў, улучна з Расіяй і Кітаем. У Йемені ўжо некалькі месяцаў працягваюцца масавыя пратэсты з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Салеха. У сутыкненнях загінулі болей як 120 чалавек. У аўторак, як паведамляецца, паліцыя зноў страляла па дэманстрантах. Загінулі 3 чалавекі. Вялікая Брытанія вырашыла паслаць сваіх вайсковых дарадцаў на дапамогу лібійскім паўстанцам. Сёння брытанскі міністр замежных справаў Уільям Гейк заявіў, што дарадцы не будуць займацца трэніроўкамі ці ўзбраеннем паўстанцаў, але будуць дапамагаць ім ахоўваць цывільнае насельніцтва, у тым ліку і з дапамогай тэлекамунікацыйнага абсталявання ці бронекамізэлек. Акрамя таго, учора міністр замежных справаў Францыі Алін Жупэ сказаў, што Парыж супраць ідэі адпраўкі французскіх сухапутных войскаў у Лібію. Злучаныя Штаты заклікалі ўлады Сірыі спыніць гвалтоўныя дзеянні ў дачыненні да дэманстрантаў і пагадзіцца з неабходнасцю правядзення ў краіне неадкладных рэформаў. Паводле праваабаронцаў, прынамсі 200 чалавек былі забітыя ў Сірыі ад моманту пачатку масавых выступаў апазіцыі месяц таму. У аўторак урадавыя войскі чарговым разам адкрылі агонь па дэманстрантам у горадзе Хомс. Каля 20 тысяч пратэстоўцаў, збольшага моладзі, аднак працягваюць кругласутачныя маніфестацыі на цэнтральнай плошчы Хомсу. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Гавані ў аўторак завяршыўся 6 з'езд камуністычнай партыі Кубы. На месца першага сакратара кампартыі Фіделя Кастра быў перабраны яго брат Рауль. Фідэль Кастра ў сувязі з пагаршэннем здароўя перадаў брату ўлады ў краіне ў 2008 годзе, але да сённяшняга дня заставаўся фармальным кіраўніком камуністычнай партыі. У Японіі ліквідатары аварыі на атамнай электрастанцыі Фукусіма пачалі выпампоўваць з яе ваду. У падземных памяшканнях станцыі назапасілася 25 тысяч тонн вады з высокім узроўнем радыяцыі. Раней японскія ўлады былі вымушаныя зліць 11,5 тысяч тонн у акіян. Вада запампоўвалася на станцыю для ахалоджвання аварыйных рэактараў. Цяпер тэмпературу на рэактарах удалося знізіць дастаткова для таго, каб пачаць зліваць забруджаную ваду ў сховішчы для радыёактыўных адкідаў. Такійская энергетычная кампанія, якой належыць Фукусіма, аднак паведамляе, што для аднаўлення працы ахалоджвальнай сістэмы рэактараў спатрэбіцца каля 9 месяцаў. На поўначы Нігерыі, у выніку непарадку, якія пачаліся пасля абвяшчэння вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, дзясяткі чалавек загінулі, тысячы былі вымушаны пакінуць свае дамы. Жыхары поўначы краіны, дзе жывуць пераважна мусульмане, пратэстуюць супраць перамогі на выбарах дзейнага кіраўніка краіны Гудлака Джонатана, хрысціяніна, які паходзіць з паўднёвых раёнаў Нігерыі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, а зараз я прапаную паслухаць вам паўтор нашай праграмы. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы выпуску. Міліцыя Фрунзенскага району Менску сёння арыштавала 4 прадстаўнікоў апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Прынамсі, на 2 з іх складзеныя пратаколы аб затрыманні паводле падазрення ў здзяйсненні тэракту ў менскім метро. У Віцебску міліцыя пачала апытваць суседзяў, падазраваных ва ўчыненні выбуху ў менскім метро. Менскія гарадскія ўлады забаранілі праводзіць 26 красавіка чарнобыльскі шлях і дазволілі арганізатарам правесці мітынг у парку Дружбы народаў. Гость эфіру эфіру адзін з ініцыятараў правядзення сёлетняга чарнобыльскага шляху адказны сакратар БХД Дзяніс Садоўскі. Нацыянальны банк Беларусі зняў абмежаванне на курс даляра для прадпрыемства. Першыя альтэрнатыўныя таргі для вызначэння рынкавага курсу рубля адбудуцца на наступным тыдні. Мяркуецца, што ён можа скласці 3900 рублёў за даляр. Наколькі абгрунтаваныя папярэджанні ўладаў незалежным медыям, вынесеныя ў апошнія дні? Пра гэта ў нашым бліц-аналізе. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Ганна Соусь з аглядам асноўных беларускіх падзеяў. Вызначаны раённыя суды, якія будуць разглядаць справы экс-кандыдатаў у прэзідэнты. Владзіміра Некляева, Віталя Рымашэўскага будуць судзіць у Фрунзенскім судзе, Андрэя Саннікава у партызанскім судзе Менску. Даты судоў яшчэ невядомыя. Віталь Рымашэўскі не выключае, што працэсы па справах 19 снежня будуць прызначаныя ў адзін дзень, каб не расцягваць надоўга суды над кандыдатамі ў прэзідэнты ды іншымі актывістамі. Чаго я чакаю суду? А ўвогуле там казаць, чаго яшчэ можна чакаць тут у нашай краіне пасля ўсіх падзей, якія адбываліся за апошнія паўгады, то асабліва я ніякіх прагнозаў не раблю. Я, в прынцыпе, магу толькі падзякаваць тым людзям, якія падтрымлівалі і салідарнасць аказвалі. Асуджаны на 3,5 гады за плошчу, Мікіта Ліхавіт будзе адбываць пакаранне ў калоніі нумар 10 у Наваполацку. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі праводзіць службовую праверку ў сувязі з выбухам у метро. Міліцыянты пачалі апытваць суседзяў меркаваных тэрарыстаў у Віцебску. Александр Лукашэнка не паехаў на міжнародную канферэнцыю краін-донараў, якая прайшла сёння ў Кіеве з удзелам старшыні Еўракамісіі Жазэ Мануэла Барозу. Беларускую дэлегацыю ўзначаліў міністр надзвычайных сітуацый Владзімір Вашчэнка. Разам з тым застаецца верагоднасць удзелу Лукашэнкі ў саміце 26 красавіка ў Чарнобылі з удзелам лідараў Украіны, Расіі і Беларусі. У гаспадарчым судзе Менску распачаўся разгляд па зову журыя савецкага раёну Менску да партыі БНФ. Камунальныя службы намагаюцца пазбавіць партыю арандаванага памяшкання. Кіраўнікі партыі звярнуліся ў суд з сустрэчным пазовам. Гаворыць намеснік старшыні партыі БНФ Ігар Лялькоў. Гэтае памяшканне значна не толькі для партыі БНФ. За гэтыя гады яно сталася сапраўдным цэнтрам незалежнага жыцця ў цэнтры Менску. Таму, безумоўна, страта гэтага памяшкання, гэта будзе цяжкі ўдар не толькі для партыі БНФ, а для ўсіх незалежных сілаў і грамадска-паліцычных, і культурніцкіх у нашай краіне. У крамах і на рынках пачаліся перабоі з пастаўкамі шэрагу імпартных тавараў. Імкліва даражэюць будматэрыялы, адзенне, сродкі асабістай гігіены, пральны парашок ды шмат што іншае. Нацбанк дазволіў безнаяўныя валютныя здзелкі без ранейшага 10% абмежавання ў прывязцы да афіцыйнага курсу. Менскія ўлады забаранілі 6-ты чарнобыльскі шлях 26 красавіка, але дазволілі мітынг у парку Дружбы народаў. Пра асноўныя беларускія падзеі расказвала Ганна Соусь, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Міліцыя Фрунзенскага раёну Менску сёння арыштавала 4 прадстаўнікоў апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Прынамсі, на 2 з іх складзеныя пратаколы аб затрыманні паводле падазрэння ў датычнасці да тэракту ў менскім метро 11 красавіка. Наш карэспандэнт Валер Каліноўскі спрабаваў высветліць сітуацыю ў РУУС Фрунзенскага раёну Менску. У 17-м пакоі управы міліцыі Фрунзенскага района Менска каля 19-й вечара мне ўдалося пабачыць сябра беларуска хельсінскага камітэту з Віцебска Павла Левінава, які гучна абураўся парушэннем ягоных правоў і патрабаваў панятых, якія пацвердзілі, што ён адмовіўся падпісаць пратакол затрымання. У гэтым жа пакоі сядзела збялелая Вольга Карач, старшыня віцебскай арганізацыі АГП. Пагутарыць з імі не ўдалося. Міліцыянты выставілі журналістаў за дзверы кабінету. Пазней ўдалося пабачыць, як Павла Левінава пад вартай павялі ў пакой, дзе звычайна трымаюць адміністрацыйна затрыманых. Дзе знаходзіліся ў гэты час яшчэ 2 затрыманыя, Алег Баршэўскі з Віцебска і Павал Станеўскі з Гародні, убачыць не ўдалося. Міліцыянты адмаўляліся што-небудзь тлумачыць з гэтай нагоды. Спачатку аператыўны дзяжурны маёр Алег Ляпешка паабяцаў даць каментар пасля таго, як вызваліцца, а потым дэманстратыўна зачыніў вакенца дзяжурнай часткі. У калідоры раёнай управы ўнутраных справаў вестак пра Павла Левінава чакаў ягоны стрэчны брат Дмітрый Трафімук. Ён кажа, што міліцыянты спачатку ўвогуле адмаўляліся прызнаць, што Левінаў знаходзіцца ў іх. Пазней адмовіліся дапусціць да яго адваката. Они адказались прызнаць, што он знаходзіцца ў РУВД, і, как бы я говорю, ва ўВД хаця бы перадайце чалавеку. Уже 4 часа знаходзіцца. Тоже адказались прыняць дагавор. Пазней у калідоры міліцейскай управы Дмітрый пабачыў Павла Левінава. Он успел сказать, что ему предъявляют терроризм 11 числа. И после этого еще был составлен на него протокол, что он ругался нецензурными словами в кабинете. У протоколе затримания Павла Левинова позначено, что он подозревается у тем, что 11 красовика, каля 18 годины на станции метро Кастрышницкая у Менску, учинил деяния, которые предугледжуются часткой 3 артикула 359 Криминального кодекса «Террористичный акт». Протокол зроблены с помылкой, бо в этом артикуле нема частки 3. Частка 3 есть у артикуле 289 «Терроризм». Протокол затримания складены по непосредно возникшим подозрениям в учинении злочинства. Его подписал старший оперуповноваженный милиции Фрунзенского района Менску Жигалов. Вядомая оппозиционерка з Віцебска Вольга Карыч, так само затриманная фрунзенским РУС, поспела сказать правоборонцу Олегу Гулаку, что аналогичный протокол об затримании в якости подозреваной у тадичности до теракту складены и на яе. Олегу Гулаку удалось высветлить у дежурных милициантов, что на 4 оппозиционеров складены протоколы об административном порушении за хулиганство, и их нібито завтра чекает суд. Ситуация вельми дивная, каже Олег Гулак. У нас на руках копия протокола об затримании по подозрению у здійснення теракта, але у дежурцами милицейской про это ничего не ведают. Адвоката никто не выкликал. Олег Гулак покуль не спешается с высновами на конт того, что значат гэтые деяния милиции. Бред, покуль только так. Я не думаю, что зараз у нас можно робить высновы про некие там далеко идущие наступствы, но покуль бред. Поводле Олега Гулака Павел Левинов написал заяву на имя начальника райотдела милиции об том, что милицианты сами лаялися у часе процессуальных деяний, але ее не приняли. Поводле апошняй информации от одного из наместников начальника РУС Фрунзенского района Менску, подозрения в теракте относно оппозиционеров нібито уже не актуальные, и завтра их будут судить за хулиганство. Рассказывал Валер Калиновский. Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня». Ураджэнца Віцебску, якіх вінавацяць у тэракце 11 красавіка ў менскім метро, затрымалі амаль тыдзень таму. Але толькі цяпер міліцыянты пачалі апытваць суседзяў пра выбухі і смурод у сутарэннях, дзе нібыта знайшлі лабараторыю па вырабе выбухоўкі. Наша корэспандэнтка пагутарыла з суседзямі меркаваных тэрарыстаў. По белорусским телебачению уже давно обвестили про выкрытие лабораторий по месту жихарства меркованных террористов. Правда, массовые пытания витебских соседей двух затриманных хлопцев начались только минулым вечером, кажут местные жихары. 18 апреля, вот впервые, это уже неделя прошла, звонок, заходит представитель милиции. Он говорит, мы, значит, по заданию прокуратуры генеральной, ну вы в курсе, что тут произошло? Он даже мне не сказал, что конкретно. Фамилии он их не назвал. Я сам не уточнял. Говорит, ну, вы, может, слышали что-то, вы же здесь живете, шум, может, в подвале какой, может, хлопки какие-то были, может, чем-то пахло, какими-то химическими реактивами. Милициант записал отмовный отказ соседа одного из затриманных хлопцев. Я спустился, посмотрел, свой сарай открыл. Это все настолько несерьезно. Я вот забыл ему сказать, что там действительно пахнет, но этими нечистотами пахнет. Там постоянно льется, трубы ржавые, света нет. Ну, можно там крутить в патрон лампочку. Патрон этот какой-то 19-го столетия, старый. Где еще туда сунешься, тебя током прибьет. Господи, там это лаборатория. Про подозренные гуки и пахи милицианты распытывали навод жихару соседних домов, расповела спадарыня с дома побач. Приходил, спрашивал, все слышали мы там какие взрывы, ну вот как вы здесь живете, может когда-то что-то слышали, что может быть здесь вот что-то экспериментировали, что-то там взрывали или что. Вот у нас это милиция, они там драки какие-то когда-то или что, они тогда ходят, эти участковые тоже спрашивают, у нас райончик такой, что не соскучишься. Поводле звестак, якія распаўсюдзілі некаторыя СМІ, затрыманыя ў сувязі з выбухам у менскім метро хлопцы сябравалі з дзяцінства, вучыліся ў адной віцебскай школе нумар 35 і жылі на прамысловай ускраіне Віцебску, у так званым раёне ДСК. Таксама ў інтэрнэце ўжо пачалі распаўсюджвацца звесткі, што ў кватэрах затрыманых пабілі вокны. Гэта не так, кажуць суседзі. Яны не чулі, каб нехта выказваў пагрозы на адрас сваякоў затрыманых ці пагражаў самасудам. Тем не меньше, в окна у кватерах, где жили подозреваные у теракте, вечером уже не светились. Соседи не выключают, что их насильники куда-то съехали. С перестороги або на распоряджение милиции. Милицианты саправды певный час дежурили коли подъездов. Небыто оховывали безпеку свояку, каже жихарка соседнего дома. Тихо, спокойно все. стоит, но мы же вот окна видим. Но вот, говорят, мать его увезли в Минск. Действительно, смогли бы в лицо плюнуть и все что угодно. Люди же разные. И как бы себя повели люди, это непредсказуемо. А ну сейчас будут собирать. Одна баба сказала, будут сплетни обрастать таким клубом, что это же понятно. КДБ и прокуратура известки про задерманных покуль не комментуют и конкретных прозвищев не называют. В своей меркованне и высновы жыхары Витебску грунтуюць на тым, што ведаюць і чулі асабіста. Тым часам публікацыя ў інтэрнэце далі нагоду для спрэчак, колькі жыхароў Віцебску падазраюць у датычнасці да тэракту. Чацвёра іх ці трое. Прычым адзін з затрыманых фігуруе ў інтэрнэце пад двума прозвішчамі, сваім уласным і прыдуманым для рэгістрацыі ў сацыяльных сетках. У КДБ абяцаюць назваць усе прозвішчы бліжэйшым часам, да моманту прад'яўлення абвінавачання. У адпаведнасці з заканадаўствам абвінавачанне павінна быць прад'яўлена ў 10-дзённы тэрмін. Я дадам, што учора беларускі камітэт дзяржаўнай бяспекі загразіў тым сродкам масавай інфармацыі, якія называюць сапраўдныя імёны віцебскіх падазраваных. Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня, і зараз слова нашым слухачам. Николай Семенович Петрушенко, Столочинского района. Сейчас я вместе с 18 человеками нахожусь во Фрунзенском районном управлении внутренних дел. Держат более 4 часов, обвинения не предъявляют, не выпускают даже купить лекарство, чтобы снять спазмы. Иду лекарство пошли куплю. Подожди, я верну телефон хозяину, возьмите. Хочу привести некоторые цифры, характеризующие так называемую экономическую стабильность в стране и обещания правительства народу. Приведу пример по квартплате за однокомнатную квартиру, где проживают два пенсионера. Пенсию, как мы помним, еще только обещали поднять на 10%, а тарифы растут, впереди обещаний. Так, на начало года газ стоил 462 рубля, сейчас 848,7. Вода, соответственно, была 627,7, сейчас 709,5. Тоже с электроэнергией. Было 173, стало 193. Но это еще куда не шло. А вот платеж на другие услуги возрос в марте, в отличие от февраля, практически на 100%. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня». Блиц-анализ свободы. За апошнія дні розныя структуры ўлады прынялі рашэнні, якія можна расцэньваць як націск на незалежную прэсу. Міністэрства інфармацыі вынесла папярэджанне газетам «Наша Ніва» і «Народная воля». Генеральная пракуратура папярэдзіла рэдактара інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александра Старікевіча. Ці можна сказаць, што ўлады пакуль толькі псіхалагічна ціснуць на незалежную прэсу? Або справа можа дайсці да нейкіх дзеянняў па абмежаванню магчымасцяў недзяржаўных выданняў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. На вашу думку, наколькі абгрунтавана гэтыя папярэджанні ўладаў? Можна заварыць, што аб'ектам папярэджання выбіраюцца толькі незалежныя выданні, хаця відавочна, што пра тыя ж падзеі 12 красавіка пэўныя памылкі робяць і дзяржаўныя выданні. Недавно гэта было добра аналізавана ў інтэрнэце. Але адпаведныя структуры заважаюць толькі памылкі незалежнай прэсы. На вашу думку, пра што гэта сведчыць? Дарэчы, аб гэтым ішла размова пры разглядзе аднаго з папярэджанняў народнай волі ў вышэйшым гаспадарчым судзе, і там прагучала такая дзіўная фраза, што правілы дарожнага руху парушаюць усе, але ж не ўсіх прыцягваюць да адказнасці. Вось, маўляў, незалежных журналістаў выданні прыцягваюць да адказнасці, а дзяржаўныя не трапляюць пад гэта, але гэта ўсё нагадвае дыскрымінацыю. І, дарэчы, так яно ёсць насамрэч, бо я не ведаю выпадкаў, калі б папярэджанні прымяняліся да дзяржаўных СМІ, і але яны выкарыстоўваліся і выкарыстоўваюцца як сродак ціску на недзяржаўную прэсу, незалежных журналістаў. І тое, што мы бачым зараз, гэта відавочна, як толькі агучваюцца нейкія версіі ці інфармацыя, якая не падабаецца дзяржаве, так у агульным сэнсе гэтага слова, атрымліваюцца папярэджанні тымі выданнямі і журналістамі, якія выйшлі за межу дазволенага. А гэта мяжа ўсё бліжэй і бліжэй, ўсё менш прастору для манёру. На вашу думку, тое, што вось адбываецца апошнімі тыднямі, гэта сведчыць, што ўлады толькі псіхалагічна ціснуць на незалежную прэсу, альбо справа можа дайсці да нейкіх дзеянняў па абмежаванню магчымасцяў недзяржаўных медыяў да закрыцця ці да прыпынення. Які курс, па-вашаму, зараз бярэцца тымі структурамі, якія вот адказныя за гэтую сферу? Ведаеце, тут вельмі цяжка прагназаваць, бо хто ж мог падумаць, што будзе фактычна зачыненае аўтарадыё. Гэта было вельмі цяжка ўявіць. Я спадзяюся, што гэта ўсё ж такі спроба ціскам павялічыць самацэнзуру ў недзяржаўных сродках масавай інфармацыі і заставіць іх больш асцярожна выказвацца на балючыя тэмы. Але як будзе адбывацца сітуацыя далей, ну, я не буду прагназаваць. Бліц-аналіз свабоды. На пытанне Віталя Цыганкова адказваў намеснік старшыні БАЖУ Андрэй Бастунец. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы выпуску. Міліцыя Фрунзенскага району Менску сёння арыштавала 4 прадстаўнікоў апазіцыі грамадзянскай супольнасці. Прынамсі, на 2 з іх складзеныя пратаколы аб затрыманні паводле падазрэння ў датычнасці да тэракту ў менскім метро. У Віцебску міліцыя пачала апытваць суседзяў, падазраваных ва ўчыненні выбуху ў менскім метрапалітэне. Менскія гарадскія ўлады забаранілі праводзіць 26 красавіка Чарнобыльскі шлях і дазволілі арганізатарам правесці мітынг у парку Дружбы народаў. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня». Турма і здароўе. Сёння перадача на тэму, якую пасля трагедыі 11 красавіка найчасцей абмяркоўваюць нашы чытачы і слухачы. Усё болей беларусаў схіляюцца да таго, што вышэйшую меру пакарання варта захаваць. З экрану беларускага тэлебачання гучаць патрабаванні грамадзянаў пакараць тэрарыстаў смерцю публічна. Але такое рашэнне не прымаецца эмацыйна. Так лічыць былы кіраўнік СІЗА нумар 1 у Менску Алег Алкаяў. З ім гутарыць Алена Струве. Як лічыць мой суразмоўца Алег Алкаяў, караць смерцю пад эмацыйным уплывам рэч вельмі небяспечная. Вот все случаи отмены смертной казни в Европе даже принимались вопреки мнению народа, потому что народ живет эмоциями, ощущениями толпы. Эти эмоции сиюминутные, а закон действует на долгие времена. И если его принимать в эмоциональном состоянии, сегодняшнем или завтрашнем, неважно когда, то это очень опасная штука. Сегодня еще пока что многое непонятно. В первую очередь мне непонятно, как это люди в течение 7 лет, наши работники спецслужб, такие специалисты большие по вербовке Михалевича, там других и прочих, вдруг оказались слепыми, глухими и беспомощными в отношении простых крестьянских парней, токарей. Як выглядае выканание смяротного покарания в Беларуси? С того часу, як вы працавали на Володарце, напевно, мало что изменилось? Да что можно поменять? Тот же пистолет, та же пуля, та же голова. Ну, то, что можно поменять? Расстреливают. Пункт исполнения приговоров. Это секретное место, я, конечно, о нем не буду говорить. А камеры смертников, где содержатся арестованные, находятся на Володарке. Обычная камера, только с дополнительными запорными устройствами. Так, скажем, там еще 2 замка. Дополнительное оборудование на окнах, не позволяющее устанавливать контакт с соседними камерами. И камеры эти по инструкции по закону не могут открываться произвольно, то есть по решению одного из сотрудников, а только в присутствии определенной группы под руководством дежурного. Коли призначенный час расстрелу, вязень ведая, что его везут у пункт выконания покарания, ему кажется про это, вам доводилось присутничать про это? Приходилось, конечно, мне это все наблюдать. Понятно, он знает, куда его везут, но он не знает, чем закончится это путешествие. Возможно, ему объявят решение решение о помиловании президента. Если этого не объявят, то его расстреляют. Поэтому до последней секунды буквально он не знает. А ощущение человека, который подбывает пожизненное наказание, или ощущение человека, которого приговорили к смерти, он знает, что этот приговор будет исполнен. Они, конечно, несовместимы, но мне их трудно передать, потому что я их наблюдал со стороны, а что творится в душе у этого человека, это, наверное, никто никогда не узнает. Мне приходилось видеть, когда человеку, которому смертную казнь заменили на лишение свободы, прыгал до потолка от радости. И в то же время в другой камере человек, которому дали 2 года лишения свободы, плакал и пытался в петлю залезть. Понимаете, психология какая? Ему 2 года дали, он считает, что для него жизнь остановилась, а другому пожизненное заключение. И он рад до безумия. Чтобы исключить, конечно, в первую очередь судебную ошибку, многие страны отказались от применения смертной казни. Даже наша соседка Россия, несмотря на то, что там теракты чаще и гораздо страшнее, чем Беларусь, они не возвращаются к применению смертных приговоров. Российское правосудие, пусть несовершенное, еще очень далекое, но тем не менее, они не расстреливают. Аліна Струва гутарила з былым начальнікам турми Новолодарського Олегом Алкаєвим. А зараз на черзі передача Сергія Будкіна «Білий спіс свободи». «Білий спіс свободи». Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе. Герої чорного спису влади щодня у ранішнім і начним ефірі «Свободи». Вітаю, тут Сергій Будкін. Тягом гэтага тыдня у ефірі «Свободи» гучаць песні Дмитра Ватюшкевича у межах проекту «Белый спіс свободи». У понеделок Дмитр Ватюшкевич на живым выступе у студии «Свободы» выканал песню «Красуня весна» на недавно написанный верш Владимира Некляева. Спевак теперь рыхтуя уже другий альбом на словы поэта. Ватюшкевич не только поклал на музыку апошние творы Некляева, але и пераспевал некоторые давние гиты. Один из самых удалых прикладов – песня «Раз да разок», что гучала на початку 90-х, как той казал, с кожного праса, у выканании Анжалики Агурбаш, а тады еще Лики Ялинской, переможцы конкурсу «Мисс Фото СССР 1990», солистки ансамбля «Верасы». У наш час Ватюшкевич вырашил обновить историчную справедливость и записать гэты трек разом со своим вузет оркестра. Справа у тым, что першапачаткова гэтая песня писалася для мужчинского вокала, яе меўся выканаць Владимир Мулявин. Але так вышло, что песню на слово Владимира Некляева и музыку Валера Иванова отдали Ялинской. У новой версии она загучала трошки інакш. Ватюшкевич на контрасте с веселыми духовыми зарабил прыгожи ды мелодичный вокал. И раз да разок урэшті стал мужчинским спевом. Ой, ты вино, гаркота, пил бы, каб не лянота, только я не зляную шарыцу зеленую. Раз ды разок з разочка чарка пайшла кружочка. Раз ды разок чок-чок-чок, чарыца ходзіць кружочка. Раз ды разок кружочка. Ой, ты любов ламота, млел бы, каб не лянота, только я не зляную девчину молодую. Разный разок с разочком под бачок на ночку. Раз ды разок ды под бачок, ды под бачок на усю ночку. Раз ды разок ды под бачок, ды под бачок на усю ночку. Ой, ты жыццё маркота, жил бы, каб не лянота, только я не зеленую мать землю сырую. кожды разок з разочка вырасту васілёчка. Раз ды разок сіні васілёк ціха празвоніць званочка. Раз ды разок сіні васілёк ціха празвоніць званочка. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» з вамі Сергей Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны мы пагутарым з адным з ініцыятараў правядзення сёлетняга чарнобыльскага шляху, адказным сакратаром БХД Дзянісам Садоўскім. Сёння менскія гарадскія ўлады забаранілі праводзіць 26 красавіка чарнобыльскі шлях і дазволілі арганізатарам правесці мітынг у парку Дружбы народаў. Пра гэта мы з Дзянісам і пагаворым. 20 красавіка ў Беларусі будзе малавоблачна, без ападкаў. Тэмпература паветра ноччу -3, +3, днём +10-16. Па Берасцейскай вобласці да +18. У Менску будзе малавоблачна, без ападкаў, ноччу 0, -2, днём 12-14 градусаў цяпла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Ганна Соўс расказвае пра асноўныя беларускія навіны. Вызначаны раённыя суды, якія будуць разглядаць справы экс-кандыдата ў прэзідэнты. Владзіміра Некляева, Віталя Рымашэўскага будуць судзіць у Фрунзенскім судзе, Андрэя Саннікава ў партызанскім судзе Менску. Даты судоў яшчэ невядомыя. Віталь Рымашэўскі не выключае, што працэсы па справах 19 снежня будуць прызначаныя ў адзін дзень, каб не расцягваць надоўга суды над кандыдатамі ў прэзідэнты ды іншымі актывістамі. Чего я чекаю суду, а ввогуле там казать, чего еще можно чекать тут в нашей стране после всех подзей, которые отбывались за больше полгода, то особливо я никаких прогнозов не роблю. Я, в принципе, могу только подякувати людям, які підтримували і солідарність оказывали. Асуджаны на 3,5 гады за площу Мікіта Ліхавіт будзе адбываць пакаранне ў калоніі нумар 10 у Новополоцку. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі праводзіць службовую праверку ў сувязі з выбухам у метро. Міліцыянты пачалі апытваць суседзяў меркаваных тэрарыстаў у Віцебску. Александр Лукашэнка не паехаў на міжнародную канферэнцыю краін-донараў, якая прайшла сёння ў Кіеве з удзелам старшыні Еўракамісіі Жазэ Мануэла Барозу. Беларускую дэлегацыю ўзначаліў міністр надзвычайных сітуацый Владзімір Вашчэнка. Разам з тым застаецца верагоднасць удзелу Лукашэнкі ў саміце 26 красавіка ў Чарнобылі з удзелам лідараў Украіны, Расіі і Беларусі. У гаспадарчым судзе Менску распачаўся разгляд па зову журыя савецкага раёну Менску да партыі БНФ. Камунальныя службы намагаюцца пазбавіць партыю арандаванага памяшкання. Кіраўнікі партыі звярнуліся ў суд з сустрэчным пазовам. Гаворыць намеснік старшыні партыі БНФ Ігар Лялькоў. Гэтае памяшканне значнае не толькі для партыі БНФ. За гэтыя гады яно сталася сапраўдным цэнтрам незалежнага жыцця ў цэнтры Менску. Таму, безумоўна, страта гэтага памяшкання, гэта будзе цяжкі ўдар не толькі для партыі БНФ, а для ўсіх незалежных сілаў і грамадска-палітычных, і культурніцкіх у нашай краіне. У крамах і на рынках пачаліся перабоі з пастаўкамі шэрагу імпартных тавараў. Імкліва даражаюць будматэрыялы, адзенне, сродкі асабістай гігіены, пральны парашок ды шмат што іншае. Нацбанк дазволіў безнаяўныя валютныя здзелкі без ранейшага 10% абмежавання ў прывязцы да афіцыйнага курсу. Менскія ўлады забаранілі 6 чарнобыльскі шлях 26 красавіка, але дазволілі мітынг у парку Дружбы народаў. Пра асноўныя беларускія падзеі расказвала Ганна Соўс. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня». Гость нашага эфіру – адзін з ініцыятараў правядзення сёлетняга чарнобыльскага шляху, адказны сакратар БХД Дзяніс Садоўскі. Сёння менскія гарадскія ўлады забаранілі праводзіць 26 красавіка чарнобыльскі шлях і дазволілі арганізатарам правесці мітынг у парку Дружбы народаў. Цяпер Дзяніс Садоўскі на сувязі з Прагай. Добры вечар, Дзяніс. Вітаю вас. Якім будзе адказ аргкамітэту сёлетняга чарнобыльскага шляху на забарону 6? Будзеце праводзіць мітынг? Во-первых, конечно, аргкомитет повинен принимать решение, а не я. Для того у нас аргкомитет есть. Але на нашу думку, Чернобыльская 6 – это акция, которая не призывает на неких таких силовых деяний, до неких там, грубо говоря, замены улады. И это, прежде всего, траурное мероприятие. Неизвестно, какая нагадывает про жудасную трагедию, и как такое не повторилось. Особливо в контексте японской трагедии. Тому я думаю, что, как это все-таки для нас не печальный, конечно, для нас не подходящий формат, але в этой ситуации, в самом контексте теракта, який отбылся недавно в Менску, думаем, что треба будет погоджаться в этом нашей позиции, проводить акцию на Бангалор, але завтра отбудется еще встреча с Менской милицией, якой Менгорвыканкам доручил вызначиться с местом, потому что парк Дружбы народу, это есть как пляцовка театральная, так в парке народу находится и каплица Чернобыльская. Так вот, мы будем оставить на тым, как все-таки митинг проходил каля Чернобыльской каплицы и каля памятного камня Чернобыльской трагедии. Будет это и символично, и больше правильно. И вот в этом мы уже будем стоять до конца. И я надеюсь, все, что от меня залежит, как сапраўды акция проходила менавіта там. После выхода с турмы старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолия Бецька подчас онлайн-конференции на нашем сайте свобода.org метафорично сказал, что после 19 снежня в Беларуси для уладов и оппозиции руины. Мел он сярод іншага на увазе и наступ уладов на оппозицию. На вашу думку, адмову о проведении шестя так само покладается у речища гэтага уладного затискания гаек после площади? Минские улады не дозволили ни 25-е, ни зараз Чернобыльский шлях. И так само треба знать, что адмова такая довольно смешная. И они в своей адмове написали, что шесть немагчыма, потому что сбор призначен на Академии наук. Толка, когда Академия наук находится каля метро, 200 метров. Тому, згодно закона об массовых мероприятиях, павлял, там нельзя разбираться, соответственно, шесть оттуда немагчыма. То есть я был заявником такого же мероприятия в 2010 году Чернобыльского шляху. И тогда действовал тот же закон, и было, и они дозволили нам разбираться и проводить митинг, и шесть. Тому, конечно, видовочно, что решение политичное, видовочное решение накерванное на то, как еще больше затиснуть гайки, не дать максимости людям собраться. Тому, вот, и так само из этого пункта гледжения мы все-таки, как такое место было, пускай это не то место, какое бы мы хотели, безумовно, что 25-й годки Кадавина, Чернобыльской трагедии, это Бангалор, не подходит для этого, але, что зробишь, то есть, зараз людей избирать на недозволенное место, то это, особливо еще раз повторю, в контексте теракта, то это навык некий трохи непрохожий, то есть, некая обострать ситуацию, зараз, потому что не так уже шмат часу после трагедии этой уменскую теракта, этого прошло, тому, будем вымышлены так само из этой нагоды погодиться и проводим будет мероприятие, думаю, что у пропонованный Минкрывканкам мест. Але, конечно, безумовно, улада отчула страх 19 числа, и это и выливается зараз в такое затискание гаек, и это выливается именно в заборону всего, сколько максима. Были заборонены и пикеты, так само, я думаю, про это чули. По всей Беларуси половались и пикеты по чернобыльской проблематике, и они по всей были заборонены с разных причин, але по всей. Конечно, это прыгло, сумно, но треба этого находить вы треба белорусская позиция, конечно, вырабатывать агульную стратегию и рухаться ее выконывающий выбранный план. Але, безумовно, шесть это потребно, митинг это потребный, и в любом случае мы будем его проводить. Вы сказали, что одно из меркований недавний выбух у Менском метрополитене. А вот я так поставлю питание. Напередодні значения 25-го соковика сёлета в нашем эфире наместник старшини Объединенной Громадянской партии Лев Мархолин выказал думку, якую после долго обмерковывали наведники нашего сайта. И он сказал, что треба привучать людей ходить на дозволенные акции у дозволенном формате. Поводле его лепш собрать десятки тысяч на Бангалоре, чем несколько сотням на недозволенной акции. И люди, сказал господар Марголин, перестали бояться приходить на оппозиционные акции, бо яны, мовляв, дозволенные. А як вы прокомментуете эту думку господара Марголина? Безумно, это тут двоякое ставление. С одного боку, безумовно, когда акция дозволенная, то людей как бы меньше страха того, что их там побьют, что там могут быть некие репрессии. В этом подар Марголин прав. С другого боку, Я думаю, что это так само зрозуміло. Коли погоджаться на все то, что пропонували улады, то наступный год, через несколько год, это может оказаться шабаны, альбо нечто еще подпадали. И тому, безумовно, тут треба иметь и политическую волю. И я думаю, что такие акции нас напереди чекают. Та экономичная ситуация в Беларуси никак не сприяє поддержке улады. И люди все больше и больше не доверяют этой уладе. Навод моих знакомых родственников, я ведаю, которые голосовали на этих выборах за Лукашенко, уже зараз уже плюются и разочарованы, потому что они бачат, что какие кошты, но я чувствую, что их подманули и что треба ситуация саправды менять. Тому я думаю, саправды акции, которые будут ставить на мету некую смену ситуации, которые будут саправды такие мет на себе на мету некое супротстояние и показывание политической воли, они у нас напереди. Чернобыльский шлях — это акция, которая саправды повинна пройти в больше умеренном формате. На конце питания, которое вы задали, трохи отошел. Есть разные форматы акций. Я думаю, так. Тут, коли мы можем погодиться на место, которое пропоновывает влада, ну, чему не погодиться? Той же Чернобыльский шлях в этом годе, что скажу, особливо ситуации с теракта, то, ну, будь вымушены погодиться. На будущее, конечно, треба проявлять политическую волю, и, я думаю, оппозиция засёды больше эту политическую волю проявляла, и, конечно, треба отстаивать те места сбору и пункты, шляхи 6, які ми замовляємо, їх треба буде проводити. Я думаю, що це у нас все наперед. Тепер во всіх на слиху і у думках вибух у Мєнському метро. На минулому тижні Олександр Лукашенко загадав допитати опозиціонера у сувязі з вибухом. Як ця ситуація виглядає тепер, простий день? Одразу після цього відбулися серед наших сябрів, нашої партії, нашого комітету, некілька допитів. Це було у Гомельській області, город Гомель і город Мозер, наших координаторів. Але після цього нехай все стишилося, і прямих зараз допитів, зв'язаних з цим, наших активістів нема, дякую Богу. Я ще раніше і зараз притримуюся той же того пункту глядження. Я думаю, что риторика Александра Григорьевича теряется для того, как оказать давление на лидеров оппозиции и на шараговых активистов. Как перед тем, как нечто сказать, они 7 раз подумали про это. Потому что я не памятаю слова керовника страны нашей, который сказал, что допытать по каждому слову, якое кажет оппозиция. Поэтому я думаю, это больше такие, как опереживающий крок, как запужать, как закрыть рот, и как оппозиция была больше связана некими такими путами, которые сама себе оппозиция придумляє. Думаю, що не треба на це звертати вже так шмат уваги, і треба рухатися надалі у тим накірунку, яким ми з вами йдемо. Ті кампанії, які ми планували, ті акції, які ми вже проводимо, ми їх надалі будемо виконувати, і наша риторика не зміниться, не гріючи ніякі заяви Олександра Горча. Дякую, Дзяніс, за гутарку. На сувязі з Прагою був один з ініціаторів проведення сьогоднішнього Чорнобильського шляху, адказний секретар БХД Дзяніс Садовський. Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня». Національний банк Білорусі зняв обмежування на курс доляра для підприємств. Дагетуль на позабіржовим ринку курс мог відхилятися від офіційного тільки на 10%. Перші альтернативні торги для визначення ринкового курсу рубля відбудуться на наступному тижні. Мяркується, що він може скласти 3900 рублів за доляр. Як це повпливає на діяльність індивідуальних підприємників, так само на покупницьку здольність споживців? Цим питанням у представників бізнесу цікавилася Галина Абакунчик. Менский предприниматель Александр Толстыка меркует, что инициатива Национального банка не скирована на поддержку дробного бизнеса. Так само она не будет иметь становчего вплыву на экономичное становище Украины. Если говорить про индивидуальных предпринимателей, то мы уже не предприемство. И если и хранить, то мы не ведаем даже, каким чином, с какого боку, бо это у нашей державы у першиню и с нашим бизнесом у першиню. Але я лечу, что вот принятие решения не сможет быть становчим регулятором на финансовом рынке в Беларуси. Бо попередним мы ведем, что принимались разные директивы, декреты, указы, и это никак в огуле не уплывало добро на экономичный стан Украины, на политический стан Украины. Рынок должен быть свободный. Инициативу Нацбанку предприниматель Виктор Крываль называет подставой для створения додатковой неупорядкованности на валютном рынке. Раздрай, есть такое слово. Так вот, и зараз уже есть приклады, когда один лечит курс доляра на 3500, другі 3800, а ёсць і на 6200, асабліва па запчастках на іншамаркі. І таму гэта вельмі добрая магчымасць, як кажуць, лавіць рыбу ў мутнай вадзе. Канешне, гэта паказвае на тое становішча, у якое страціла дзяржава. Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Александр Макаеў перакананы, што свабодны валютны рынак для юрыдычных асобаў апынецца ростам коштаў на тавары для спажыўцоў. Шмат дробных прадпрымальнікаў сейчас залежыць ад паставак тавара больш крупных гандлёвых прадпрыемств. Будзе адпаведна некалькі курсаў, апяць жа, так, хто па чым можа набываць і здаваць даляры. Становіцца гэта, можна так зваць, пераходны перыяд да афіцыйнай дэвальвацыі. А калі курс даляра будзе вышэй, то рынкавы кошт гэтага тавара будзе вышэй. Для насельніцтва шэраг тавараў будзе падвышаны. Адпаведна, рост жыцця беларусаў адбудзецца ў горшую сторону. Лідар грамадскай арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка мяркуе, што дзяржаўная ініцыятыва ў эканоміцы не скіравана на падтрымку дробнага бізнесу. Я вообще не понимаю, как наш бизнес будет в ближайшее время работать, потому как это никаким образом в позитивную сторону на нас не отразится. Более того, там идет, по-моему, речь еще о том, что будут удовлетворяться в первую очередь импортеры, которые там товары первой необходимости будут завозить. По нашему опросу 83% это предприниматели-импортеры. Это поставки стран СНГ, Турции, Китая. Можете себе представить, какая нагрузка ложится на предпринимателей в части валютных рисков и покупки в соответствии с этим валютой. И это решение, оно вообще раз показывает, что малый бизнес вообще государство для фонаря. З прадстаўнікамі бізнесу гутарыла Галіна Абакунчык, а зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, як улады збіраюцца вырашыць валютны крызіс. Урад і Нацыянальны банк плануюць перайсці да двух абменных курсаў беларускага рубля. У чым палягае логіка гэтага плану? Чаму ўлада не рашаецца пайсці на афіцыйную дэвальвацыю? Якія перспектывы пераадолення валютнага крызісу? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» эканаміст Леанід Злотнікаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Уладзімір Тарасаў. Глядзе перадачу Валер Карбалевіч. Экспертыза «Свабоды» ў нашым эфіры пазней сёння. У крамах і на рынках пачаліся перабоі з пастаўкамі шэрагу імпартных тавараў. Некаторыя ўвогуле знікаюць з продажу, а тыя, што з'яўляюцца, каштуюць значна больш, чым раней. Імкліва даражэюць будаўнічыя матэрыялы, адзення, сродкі асабістай гігіены, пральныя парашкі ды шмат што іншае. Пра канкрэтныя асаблівасці татальнага падаражэння спажывецкіх тавараў інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік. У горадні на рынку цэнтральны няма ўжо ранейшага бойкага гандлю, перадае Міхал Карневіч. Вось што кажа спадар, які гандлюе адзеннем. Джынсы, допустим, стоілі 70, сейчас около 100 тысяч. Майкі стоілі, допустим, 30 тысяч, сейчас 45-50, все даражаюць. Побач гандлюе адзеннем яшчэ адзін спадар. І вось што ён кажа на гэты конт. Я падняў на 15-20%. Ну што дальше будет? То есть дороже какой-то цены, я просто людзі не смогуць пакупаць. А если одну вещь я буду в неделю продавать, мои налоги не погасят. Ну, то есть ничего не заработаешь. Ну, продашь ты 5 вещей, что толку? Заплатишь налог миллионы, там полтора со всеми оплатами и все. А вось падарня прадае пральныя парашкі і іншую бытавую хімію. Ну, зубная паста была 2900, уже 4500 персіл. Был 25700, теперь 34. Прадпрымальнікі кажуць, што іх моцна падкасіла нястача валюты ў абменніках. Іх запасы прадукцыі сканчаюцца, а ехаць і купляць новую няма за што. Людзей вельмі турбуе тое, што ўлады нічога канкрэтнага не кажуць наконт таго, што яны збіраюцца рабіць з гэтай праблемай далей. Мы называем белорусские деньги сейчас фантики, потому что фантики, посчитав товар по 3300, мы потом покупаем по 3500, посчитав по 3500, покупаем по 3700. То есть весь твой заработок остается в инфляции каждодневной. Але особливо людей на рынку турбует рост цен на харчовые товары. Вот что кажут покупники. Цены самые дорогие в мире, но продукты, главное продукты, людям уже поесть надо. Самое главное, одеться уже не так, все дорожает с каждым днем. Масло подсолнечное было вообще по 5. Евроопции я покупала. Тут теперь вон какие цены. В Польше дочка привозит из Польши, там намного все дешевле. Все продукты дешевле. Я тут не покупаю ничего. Шашлык был 20 тысяч, стал 28. Это за неделю. Кофе тоже в 2 раза поднялось, чай поднялся, все поднялось. В южных странах был бунт. Был бунт из-за чего? Из-за того, что есть, туда-сюда нечего. Также может быть и здесь бунт. То же самое. Потому что пошли цены вверх, нам говорят, что вот смотрите, значит, все повышается, вот чтобы нашу продукцию не обзили, мы тоже цены повышаем. А почему там зарплата одна, у нас-то другая зарплата? Мы покупаем за те деньги, что у нас есть, а не те, которые за границей. У Могильові ціни виросли на весь імпортний товар. Старі запаси розпродадзені. Ціни на нові покупників сприймають насторожено. Тему протягує Андрій Білогубов. У крамах канцелярських товарів цінники уже переписували по некілька разів. Сподівання на те, що ціни стабілізуються, у гандляру нема. Звісно, що це зв'язано з тим, що нестабільний, скажімо так, курс. Ну, взагалі, найбільше, наверное, большое подорожання це пройшло по бумагі. А бумага офісна подорожала практично в 2 рази. Повідомила загадчиця одної з крамів. Загадчик іншої крами рост ціни на канцтовари аргументував наступним чином. Ну вот смотрите, если, например, месяц тому назад курс доллара был 300, а сейчас мы покупаем доллар по 4900. Ну вот примерно на 60-70% цены у поставщиков, у импортеров выросли. Выросли цены на бытовую химию. Некоторые предпринимальники с причины валютного кризиса отмовляются завозить в Беларусь особые виды такой продукции. Мы просто сейчас порошки пока не возим, перестали в связи с этим делом. Так, если был, например, 1020, то будет 27. Подорожали где-то на 30%. Вот этот рост, он истотный для покупников? Но они еще не привыкли. Сейчас хватает то, что дешевле. То, что дороже, пока не берут. Берестейщина. Нові товари, які завозяться у гандльові пункти індивідуальних предпринимальників, коштують в середньому на 30% більше, удокладняє Сергій Єгоров. У приватних крамах коло ринку Юбілейний у Бересті індивідуальні предпринимальники продають покуль старі запаси по ранніших цінах. Поставщики на протягу минулого тижня не працювали, каже предпринимальниця Ірина Михайловна. А ось новий товар, який був завезений напередодні, дорожий на 30%. Кредит получили, був 3600, став 4650. Зараз з понеділка сказали, фирмы вообще будут еще больше. Вот у нас стоит Санфор 6400, будет 10 тысяч. Представитель фирмы пришел и сказал, что уже с понедельника Санфор будет по нашим ценам 10 тысяч. Газировал в розницу сейчас 1660, завтрашнего дня 1000. Предпринимальники означают, что поставщики привозят новый товар, оптовый кошт якого вызначает розничную цену. У вынику варто чекать подвышение цену до 60%, меркуют предпринимальники. А это у нас все старое, вот только мы получили Калгейт, да. Чуть-чуть подняли вот этот Санита, и то она сказала, это уже у нас по 5500, уже будет ихняя 5500. Ну, где-то она сказала около 7000. Такая закупочная, как часто стоит киоск, даже выше будет. Споживцы зауважают, что с полиции у крама пропадают некоторые импортные товары. Правда, праз некоторый час они изъявляются из нового продажи, але цены на них уже истотно вышейшие, каже жихарка Берестя Людмила. Кошт расте просто неимоверно. Причем, я вот не могу потолмачить, почему он повеличивается. То, что ему сегодня стоило 25 тысяч, уже не продают, а просто дня уже коштует 35 тысяч. Такая ситуация у регионах Беларуси на споживецким рынку. Вы слушаете «Ночную свободу», выники дня и зараз новины белорусского сетева, представляя Юлия Марченко. Дев'ятнадцятого красавіка беларускі ўрад і Нацбанк увялі мараторый на прыняцце новых дзяржпраграмаў без забеспячэння іх неэмісійнымі крыніцамі фінансавання. Пра перавагі і хібы гэтага рашэння піша рэсурс IFN BY. Гэта якасны крок у бок рынкавага капіталізму, аднак, як зазначае выданне, на гэтым плюсы палавінкавага рашэння заканчваюцца. Па-першае, мараторый на выкарыстанне грашовай друкаркі не кранае больш за сотню раней зацверджаных дзяржпраграмаў. По-другое, теперішняя згода поміж урадом і Нацбанком не з'являється гарантией адмови ад эмісії рублёвай масы под новые программы, прикладом под указ президента. І по-третє, експерти видані сумняються, що урад і Нацбанк змогуть витримати нападки з боку профільних відомств, які у хуткім часі відчують, що їм не буде чого піліть. А улічуючи теперішній узровень корупції в країні, лічать експерти, це великий удар по особистих прибитках многих високих чиновників. Обвесить про рашэнне не так ужо складана. Реалізаваць яго на практыцы, хаця б да таго моманту, як на рахункі казначэйства ўпадзе расійскі, увесь або першы транш, крэдыт бюджэтнай падтрымкі будзе значна складаней, падсумоўвае агенцтва фінансавых навінаў. Ці змоцніцца ў Беларусі кантроль за інтэрнэтам пасля заявы міністра інфармацыі Алега Праляскоўскага пра тое, што ва ўладаў ёсць усе неабходныя сродкі і магчымасці для прыцягнення да адказнасці ўсіх распаўсюднікаў чутак і плётак у інтэрнэце? На гэтае пытанне спрабуе знайсці адказ журналіст «Заўтра тваёй краіны» Генадзь Косараў. Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец прагназуе магчымае ўзмацненне жорсткасці рэгулявання ў сферы інтэрнэту. Якія рэсурсы падпадаюць пад гэтае вызначэнне, пакуль не ясна, але магчымасць для яго з'яўлення дае закон аб СМІ, адзначае эксперт. Варта чакаць і ўзмацнення дзяржаўнага кантролю за выказваннямі ў інтэрнэце і спробаў прыцягнення да адказнасці асоб, якія размяшчаюць там тыя ці іншыя выказванні. Таму што ананімнасць у інтэрнэце – гэта сапраўды дастаткова міталагічны панятак, лічыць Андрэй Бастунец. Аналітык інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Каласкоўскі упэўнены, што ўлады ўжо даўно хочуць зарэгламентаваць байнет, прымаючы законы і ўказы аб інтэрнэце і СМІ. Аднак, па яго меркаванню, варта размяжоўваць прафесійную інтэрнэт-журналістыку і каментары ў блогах і сацыяльных сетках. Ён лічыць, што якраз прафесійная журналістыка паказала аператыўнасць і адказнасць пры асвятленні тэракту. У нападках з боку дзяржаўнай журналістыкі ёсць і доля прафесійнай рэўнасці. Каласкоўскі лічыць, што ўлады могуць прыціснуць менавіта тыя інтэрнэт-рэсурсы, якія дзейнічаюць прафесійна, але задушыць стыхійную і непадцэнзурную частку байнету немагчыма. Першыя мабільныя тэлефоны айчыннай вытворчасці паступілі ў продаж. Пра гэта паведамляе сайт Generation Buy. Праўда, як зазначае інтэрнэт-выданне, прадаюцца яны толькі дзяржаўным прадпрыемствам. І нягледзячы на еўрапейскія назвы Euratef E1 і Euratef E3, у шырокі продаж і на экспарт адпраўляць іх пакуль не плануецца. Выпуск мабільнікаў ажыццявіла прадпрыемства «Прамсувязь». Generation Buy паведамляе, што іх папярэднія мадэлі мабільных тэлефонаў былі знятыя з вытворчасці праз год пасля пачатку продажу. Па словах шчасліўчыкаў, што атрымалі магчымасць карыстацца тым тэлефонам, пад лагатыпам «Прамсувязь» быў знойдзены надпіс «Made in China». Кошт беларускіх мабільнікаў – $100. У некаторых інтэрнэт-крамах іх кошт складае ад 313 до 469 тысяч рублёў. Агляд паведамлення ў інтэрнэту падрыхтавала Юлія Марченко. Вырви буром земли крат, зерви кайданы по вам дат. Верш на свободу. Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы. Передачу «Верш на свободу» ведзе Валентина Аксак. Сёння мінае 4 месяцы з дня апошніх прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі і жорсткага разгону мірнай акцыі пратэсту супроць фальшавання іх вынікаў. Дата 19 снежня 2010 году назаўсёды будзе ўпісаная ў найноўшую гісторыю краіны і стане кропкай адліку змененага стану грамадства. Да таго снежаньскага дня зноў і зноў звяртаюцца аўтары нашай перадачы. Свой верш на свабоду, прысвечаны плошчы 2010, чытае наш сталы слухач з Светлагорску Вадзім Болбас. «Вольнаму воля, шалёнаму поле, гэтак казалі людзі здаўна, выйшлі на плошчу па лепшую долю, каб назаўсёды знікла мана». Не пакідае трон узурпатар, мае апрычнікаў чорных атрад, жудасны гук шумавой гранаты, гадамі збіты паэт-кандыдат. Вокны зацята б'е правакатар, ён не баіцца, суддзі свае, невінаватых кінуць за краты, катам тыран узнагароды дае. Дзеўчыну б'юць звараселыя каты, сем разайцісь, гнюсны голас раве, светлыя вочы ў кандыдата, кроў на бялявай яго галаве. У дэбілізатары нехта сіпаты, брэша праз мову, ганьбіць народ, перад экранамі люд дурнаваты, слухае брэх той, разявіўшы рот. У дэбілізатары ляманты енкі, бы пад царом захістаўся прастол. Вінных, нявінных, усіх у засценкі. Пусть не пытаюцца, знаюць за што. тягнуть поэта с больничной палаты, хаты у чорным. Так шеф приказал, каб непритомного кинуть за краты. Страшный поэт, и он же правду казал. Прагу до воли утямить нездольны, той, кто обрал прикорытный полон. Вольны душой и за кратами вольны, раб у души и на троне холоп. Тих, хто змагаються, воля спаткає. Мур упаде, світлий день за вікном. Канжа з погади нехай не чекає. Вольному воля, вар'яту дурдом. Свой вірш на свободу читав наш сталий слухач з Світлогорську Вадим Болбас. Завтра ви почуєте нові твори наших слухачів. І чекаємо ваш вірш на свободу, про свободу, діля свободи. Ви слухали «Начну свободу. Виніки дня». З вами був Сергій Обламейко. На закінчення нагадаю основні теми. Міліція Фрунзенського району Мєнську арештувала 4 представників опозиції громадянської супольності. Принамсі, на 2 з них складені протоколи об затриманні поводле подозріння у дотичності до теракту у Мєнському метро. Мєнські городські улади заборонили проводити 26 красовика «Чорнобильський шлях» і дозволили організаторам провести мітинг у парку «Дружби народів».